पेज 54 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1773 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 16वां सर्ग। इस उपदेश को सुनकर विद्याधर की समाधि में लीनता तथा अनहम भाव की प्रशंसा द्वारा कथा की समाप्ति का वर्णन वर्टिकल बार। भुशुंड जी ने कहा, हे मुने, मैं यों कह ही रहा था कि उस विद्याधर नायक का समस्त दृश्य ज्ञान शांत हो गया, नीर क्षीर के समान समाधि रूपी चित्त के परिणाम से युक्त हो गया, यानी समाधि में लीन हो गया। तदंतर बार बार मैंने उसे इधर उधर से जगाया, लेकिन परम निर्वाण पद को प्राप्त वह फिर शब्दादि विषयों की ओर न गिरा। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हे महर्षि, मुख्य अधिकारी होने के कारण मेरे सिर्फ उतने उपदेश से ही प्रबोधवान होकर वह परमपदरूप स्थान को प्राप्त हो गया। श्रवण मनन निदिध्यासन आदि किसी और अधिक अतिशयशाली यत्न से नहीं, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अब महाराज वशिष्ठ जी अपने पूर्वोक्त अर्थ में विद्याधर के चित्त का उदाहरण देकर वर्णन में शीघ्रता होने के कारण भुशुंड जी की उक्ति को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कहते हैं, आए हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध चित्त में उपदेश ऐसे फैलता है जैसे कि जल में तैलबिंदु, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। वह कौन सा उपदेश है, यह पूछने पर उसको कहते हैं, हे श्री राम जी, आपके चिदेकर्ष प्रत्यगात्मा में अहंकार का अंश बिल्कुल नहीं है, अतः आप अपनी शांति के लिए असदरूप इसकी भावना कभी मत कीजिए। बस यही मेरी सर्वोत्तम सारसंग्रहभूत उपदेश वाणी है और कुछ अन्य नहीं। पांच, यही अभव्य पुरुष के चित्त में पढ़कर ऐसे नहीं ठहर पाती जैसे कि उल्टे चिकने साफ दर्पण में निर्मल मुक्ताफल नहीं ठहर पाता। छह, परंतु भव्य शांत पुरुष के मन में जाकर शीघ्र लग जाती है और खूब चिपक जाती है तथा उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर यह संपूर्ण मोहरूपी जंगल को जलाने में समर्थ विचार नामक अग्निशिखा ऐसे पैदा करती है जैसे कि सूर्यकांत मणि के भीतर प्रविष्ट होकर सूर्य की किरण अग्निशिखा पैदा करती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सात, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। इस संसार के दुहक रूपी सेमर के वृक्ष का महान बीज अहम भावना ही है तथा उस अहम भावना के समान ही यह मेरा है। यह भावना भी इस वृक्ष की मूल है क्योंकि रागादिरूपी शाखाओं के प्रसार की कारण वही है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। आठ, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उसी को बतला रहे हैं। बीजावस्था के स्थान में तो अहम भाव, इसके कार्यभूत वृक्ष के स्थान में मम भाव, यह मेरा है यह भाव, तथा इस वृक्ष की शाखाओं के स्थान में इच्छा प्रवृत्त होती है जो कि इदमर्थ रूप अनेक अनर्थों तथा संसार को प्रदान करने वाली है। नौ, एफ आई। इस तरह अपने पूर्वकथन का प्रकृत सम्मति से समर्थन करके फिर भुशुंडी जी की कथा का ही 1774 पेज 55 सर्ग 17 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अनुसरण करते हुए महाराज वशिष्ठ जी विद्याधर की कथा का उपसंहार करते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, इस तरह मूढ़ भी कभी कभी चिरंजीवी होते हैं, अथ दीर्घायु का कारण तत्वज्ञान है, यह कोई नियम नहीं है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दस, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 1775 परंतु शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के ज्ञान में चिरकालिक अभ्यास ही कारण है, यह नियम तो है ही, इस आशय से कहते हैं। चिरकाल के अभ्यास से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वे महानुभाव तो थोड़ा भी वे उपदेश पाकर अभ्यप्रत परम पद को, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। 11 महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मेरु पर्वत के शिखर पर इस तरह मुझसे कहकर विहंगों के अधिपति मुक्तात्मा भुशुंडी जी ऐसे चुप हो गए जैसे कि ऋषिमुख पर्वत के ऊपर मतंग ऋषि के आश्रम में उनके शाप के भय से मूक होकर मेघ चुप हो जाते हैं। 12. हे श्री राम, तदंतर उस सिद्ध भुशुंडी जी से पूछकर उनकी आज्ञा से मैं उस विद्याधर के पास उक्त संवाद के विषय में पूछताछ करने के लिए चला गया। वहां से सारी बातें ठीक ठीक जानकर मैं फिर मुनिमंडल मंडित अपने आश्रम में आ गया। 13. हे श्री रामचंद्र जी, आज मैंने आपसे काकभुशुंडी जी के द्वारा कही गई कथा से प्रतिपादित विद्याधर की परम विश्रांति, जो तत्व ज्ञान के कारण तत्काल ही उत्पन्न हुई थी, सुनाई। हे रामचंद्र जी, इस वर्णित मेरे विहंगेंद्र भुशुंड जी के समागम के अनंतर इस कल्प के 11 दिव्य युग बीत चुके हैं। 14. 16. सर्ग समाप्त।